Недельку пораненько, о, зашло солнце хмарненько, зашло сонейко над бором, понад селецким табором. А у табори тробы грають, а у табори тробы грають, а у табори тробы грають, та вояцкая на ради зазывають. Стали ради отбивати, отколь ворши здобивати, а ті з поля, а ті з лесу, а ті з речки невялічки. А у недельку пораненько, а у недельку пораненько, стали хлопцы, пятигорцы, каля речки на пригорцы, гучать разом самопалов, сями блядых от запалов, б'ють паусоткаю з гарматов, б'ють, б'ють, б'ють, б'ють, б'ють. Москва стала на ракаті, місця воршу покидати, а як воршу покидали, речку невеличку проклинали. Бадайте, речка 100 лет высыхала, як наша слава тут так пропала. Бадай, высыхала до скончання свету, что нашей славаньки уже нету. Слава ж ворши уже не гореша, слався князь Острожский. Да, усходніх меж Русії, да святыня у Візантеї, да Угорщини та Криму, да Іспанії та Риму, да Єрусалиму, слава ворши уже не гореша, слався князь Острожский. Слава ворши уже не гореша, слався князь Острожский.